GH+. Dobry wieczór w programie Trzecim Polskiego Radia. Wita Państwa Grzegorz Hoffman. Dzisiaj drugie spotkanie z muzyką pisaną, komponowaną przez Jamesa Deana Bradfielda, czyli krótko mówiąc Manic Street Preachers, właściwie wyłącznie. Będzie jeszcze trzecie spotkanie z Jamesem, coś w rodzaju suplementu, myślę, że niezwykle ciekawego, ale dzisiaj wyłącznie Manic Street Preachers i zaczynamy tam, gdzie skończyliśmy, czyli przy płycie, jesteśmy dziś na początku, przy płycie This Is My Truth, Tell Me Yours, album, który ukazał się w końcu, a właściwie jesienią roku 1998. I to był utwór You Stole the Sun from My Heart. Na brytyjskiej liście przebojów doszedł do miejsca 5. A cała płyta This Is My Truth zawędrowała aż na szczyt brytyjskiego zestawienia najlepiej sprzedających się albumów. Po raz pierwszy w historii, w karierze grupy Manic Street Preachers. Oczywiście głównym bohaterem audycji jest James, ale warto wspomnieć o artyście, który pisał teksty i grał na gitarze rytmicznej w zespole, a mianowicie o Richie Edwardsie. Jeśli chodzi o brzmienie zespołu, to jego wkład był, no, nazwijmy to, mało istotny. Natomiast pisał świetne teksty, bardzo zaangażowane politycznie i społecznie, a poza tym świetnie wyglądał. Bardzo rock'n'rollowo, bardzo kolorowo, no ale niestety to doprowadziło w efekcie do jego zniknięcia, a później do śmierci. Richie Edwards zaginął 1 lutego 1995 roku. I płyta, która powstała bezpośrednio po jego śmierci, czyli pierwszy album, który został zrealizowany już bez niego, czyli Everything Must Go, był swego rodzaju katarzis dla pozostałych muzyków, którym naprawdę trudno się było otrząsnąć z tej straty, zwłaszcza Nickiemu, który był bardzo blisko z Richiem. Natomiast This Is My Truth, Tell Me Yours to już tak jakby nowy rozdział, odbicie po stracie. Co prawda jeszcze wtedy Richie był uważany tylko za zaginionego, no ale można było się domyślić, że szanse na jego odnalezienie są niewielkie. W każdym razie płyta This Is My Truth, Tell Me Yours doszła na sam szczyt brytyjskich zestawień, głównie chyba na fali popularności albumu poprzedniego, dlatego że moim zdaniem jednak This Is My Truth ustępuje płycie Everything Must Go i to pod wieloma względami, trochę za bardzo w kierunku rocka stadionowego Manix chyba na tej płycie poszli. Co nie znaczy, że to jest zły album. Na pewno nie, jest na nim co najmniej kilka świetnych naprawdę piosenek i oto dowód. If you tolerate this, your children will be next. Present to be afraid of cold. So if I primary role of government is to protect property from the majority. And so it remains. The Masses Against the Classes. Trochę niespodziewany singiel, no i niespodziewany numer jeden, jeśli chodzi o Manic Street Preachers, dlatego że singiel został wypuszczony w ograniczonym nakładzie w styczniu 2000 roku. Nigdy później nie znalazł się na żadnej płycie w tamtym czasie, także jeżeli ktoś ma tego singla w oryginalnej wersji, no to jest to pewnego rodzaju, myślę, wartość. Nie jestem pewny, czy handlowa, ale na pewno sentymentalna, dosyć istotna. The Masses Against the Classes, drugi numer jeden. Płyta ukazała się już po albumie, właściwie singiel, mała płyta, ukazała się już po albumie This Is My Truth i była też swego rodzaju odbiciem od tego rocka stadionowego, jednocześnie takiego delikatnego brzmienia Manic Street Preachers. Tu na tym singlu powrót do źródeł, można powiedzieć, czyli do pierwszych trzech płyt. To był rok 2000, natomiast już wkrótce przyszedł czas na kolejną płytę długogrającą i też nieco niższe loty, jeśli chodzi o nagrania grupy Manic Street Preachers. Chude lata, tak to nazwijmy. Oczywiście, tak jak w wielu podobnych przypadkach, zawsze zdarzają się, może nie zawsze, ale często zdarzają się nawet w takich okolicznościach piosenki, które są całkowicie udane i warto do nich wracać. Chociaż akurat ta pierwsza z nich, która za chwilę, czyli So Why, So Sad, miała przyjęcie, no nazwijmy to, kontrowersyjne. Mimo to trafiła do brytyjskiej listy Top Ten. So Why So Sad. Najpierw utwór, w którym ewidentnie słychać inspirację grupą The Beach Boys, Brianem Wilsonem, jeśli chodzi o partie wokalne, chórki tak zwane. Natomiast Found That Soul to już powrót do takiego energicznego, glam rockowego, trochę punkowego grania z tych wczesnych lat grupy Manic Street Preachers, ale też nie ma się w sumie co do tego tak bardzo odwoływać, dlatego że do tych rock'n'rollowych początków czy punk rockowych zespół powracał wielokrotnie, więc po prostu można uznać, że to jest cecha składowa nie tylko brzmienia, ale w ogóle twórczości Maników. Tak jak wspomniałem, na początku wieku rozpoczęły się lata chude i o ile na płycie Know Your Enemy jeszcze było trochę ognia, to album Lifeblood to no już taki delikatny pop, naprawdę za bardzo, za blisko mainstreamu i też, krótko mówiąc, gorsze piosenki. No i też oczywiście od razu reakcja na listach przebojów, podczas gdy poprzednie albumy lądowały w okolicach pierwszego, drugiego miejsca najgorzej, to Lifeblood, bo o tej płycie właśnie mowa, tylko 13, co w przypadku Manic Street Preachers naprawdę nie jest za wysoko. Rok 2004 z płyty Lifeblood, jeden fragment. 1985. Time. Pierwszy singiel z kolejnego albumu Send Away the Tigers, maj 2007 roku, a piosenka Underdogs przepadła na singlu. Nie bardzo to rozumiem, bo moim zdaniem to świetny numer, pełen życia, no ale cóż. Natomiast następna piosenka wydana na drugim singlu, no już okazała się strzałem w dziesiątkę, a konkretnie w dwójkę, dlatego że do tego miejsca na brytyjskiej liście przebojów dotarła piosenka Your Love Is Not Enough. Gościnnie Nina Persson, wokalistka grupy The Cardigans, a później A Camp. Posłuchajmy. Love you most, love you most, love you most.

Virginia State Epileptic Colony. To utwór z płyty Journal for Plug Lovers. Album, który ukazał się w maju 2009 roku, jest ważny z kilku różnych powodów. Po pierwsze dlatego, niekoniecznie w kolejności ważności, ale po pierwsze dlatego, że poprosili o pomoc, czy też zaprosili do współpracy bardzo znaną postać, jeśli chodzi o świat gitarowy, alternatywny, czyli Steve'a Albiniego, co oczywiście zaowocowało ostrzejszym, bardziej agresywnym brzmieniem. Bardzo dobrze. Po drugie, w roku 2008, tak jak już zresztą wspominałem, Richie Edwards, który zaginął w roku 1995, został oficjalnie uznany za zmarłego. I krótko mówiąc, Journal for Plug Lovers była pierwszą płytą nagraną po wydaniu tego oświadczenia. I muzycy grupy Manic Street Preachers postanowili wykorzystać teksty, wiersze właściwie, liryki Richiego, które pisał jeszcze w tych latach przed swoim zniknięciem. I krótko mówiąc, wszystkie teksty na płycie Journal for Plug Lovers są jego autorstwa. No i też poniekąd dlatego dosyć blisko tej płycie do The Holy Bible. Ostatni album z oryginalnymi tekstami Richiego. No i płyta bardzo pod względem tekstowym nośna, silna, no i poważna, jak to zresztą bywało u Richiego Edwardsa. Te wszystkie elementy sprawiły, że Journal for Plug Lovers okazało się świetnym albumem, chyba najlepszym, jeśli chodzi o XXI wiek, jak do tej pory w przypadku Maników. Co będzie dalej, oczywiście zobaczymy. Kolejny fragment z tego albumu nosi tytuł Jackie Collins Existential Question Time. forgiveness. You gotta forgive. Do you see the stars or the darkness begin? You fight your war. I fight for my life. You pay your dues and I'll pay mine. It's not war, just the end of love. Just like before. But it's never enough. Oh, it's never enough. You fight your war. You gotta forgive. It's lost on me. I believe in revenge. It's not a war, just the end of love. You've got the looks, but I've got the scars. It's not a war, just the end of love. To feel some tenderness, do you have to? Przeszliśmy już do kolejnego albumu grupy Manic Street Preachers, a mianowicie Postcards from a Young Man, album, który ukazał się w roku 2010 i podobnie jak jego poprzednik, czyli Journal for Plug Lovers, dotarł w Anglii do trzeciego miejsca, jeśli chodzi o listę najlepiej sprzedających się albumów. Ale nie była to już tak udana płyta jak Journal. Krótko mówiąc, znowu taki skręt trochę w kierunku rocka stadionowego. Jest okej, ale już bez błysku, tak bym powiedział. Natomiast no, oczywiście jest kilka świetnych utworów i na dowód zaraz Some Kind of Nothingness, gdzie gościnnie pojawił się sam Ian McCulloch z grupy Echo and Bunnymen. Where do you Some Kind of Nothingness, utwór z płyty Postcards from a Young Man, rok 2010. Na kolejny album przyszło nam czekać blisko 3 lata. Wreszcie w roku 2013 ukazała się płyta Rewind the Film. Nieco lepsza od Postcards from a Young Man. Też, żeby było jasne, Postcards from a Young Man to nie jest zły album. Natomiast jeśli chodzi o Rewind the Film, to tym razem sporo gości, głównie wokalistów. Ci wokaliści pojawiali się już niejednokrotnie, bo i Ian McCulloch, Nina Persson, ale tutaj aż trójka. Richard Hawley, Kate Le Bon, Lucy Rose. No są oczywiście też zaproszeni goście, którzy są odpowiedzialni za brzmienie sekcji smyków. No ale właściwie nic nowego, bo jeśli chodzi o sekcję smyków, to prawie od samego początku obecna w nagraniach Manic Street Preachers. Z płyty Rewind the Film posłuchajmy utworu Show Me the Wonder. Tą piosenką Manic Street Preachers udowodnili, że całkiem nieźle też czują się w klimatach takich bliższych soulowi. Show Me the Wonder z płyty Rewind the Film. To na dziś już prawie wszystko. Za tydzień, tak jak wspomniałem na początku audycji, część trzecia albo coś w rodzaju suplementu, bo będą nie tylko nagrania Manic Street Preachers, ale też różnego rodzaju wynalazki, takie, w których maczał palce sam James Bradfield. Dziś na zakończenie raz jeszcze z albumu Rewind the Film fragment zatytułowany Builder of Routines. Grzegorz Hoffman, dziękuję. Do usłyszenia. Dobranoc. have sealed myself in, laminated all of my skin, sellotaped my world in bits. I must embrace paralysis. Only in you do we see ourselves. Only in you can we imagine our men. So sick and so tired of being for real. Only the fiction still has the appeal. Builder of routine. Makes me safe and clean. It crucifies parts of me, but never seems to make me bleed. Only in you do we see ourselves. Only in you.